أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو متنبہ فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ عام کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہ کرے. اور ساتھ ہی جو ہے دوستی نہ کرنے کی وجوہات بھی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں منع کر رہا ہے، باز رکھ رہا ہے کافروں سے دوستی نہ کرنے سے. کافروں کی دوستی سے اللہ تمہیں باز رکھ رہا ہے کیوں؟ ان کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں؟ تو ان آیات میں اللہ رب العزت اس کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، نہ پکڑو تم عدوی میرے دشمنوں کو. عدو کا لفظ جو ہے یہ اس میں جنس ہے، ایک دشمن اللہ کا نہیں ہے بلکہ کافر جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں. تو عدوی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ عدوی میرے دشمن، وعدوکم اور تمہارے دشمن، اولیاء دوست اللہ کے دشمن، غیر مشرک، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے. اسی طرح جو ہے اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے والے اور وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے والے، آپ کے خون سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والے، آپ کو جو ہے وہ اذیت اور مصیبت پہنچانے میں جو ہے وہ پہل کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ تم عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست. تلقون الیہم بالمودتی، اظہار کرتے ہو تم ان کی طرف بالمودتی دوستی کا. تلقون تُقْدِمُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّتِ اظہار کرتے ہو تم ان کی طرف بِالْمَوَدَّتِ دوستی کا, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ خط و کتابت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور رشتے کی جو ہے بنیاد تعمیر کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں جس سے اظہار دوستی ہوتا ہے کافروں کے ساتھ. جس طرح کل میں نے جو ہے آپ کو پڑھایا تھا کہ حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے, جنہوں نے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ راز باز کیا تھا ان کی طرف جو ہے وہ خط بھیجا تھا, راستے میں جو ہے وہ خط پکڑا گیا تھا, تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ جو ہے یہ سورت نازل کر دی ان کی ابتدائی آیات کہ ایسی حرکت جو ہے وہ ایمان والے نہ کرے جس سے اظہار ہوتا ہو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کا. دوستی کرنا محبت کرنا یہ تو دور کی بات ہے, ایسی حرکت بھی ایمان والا نہیں کرے گا جس سے اظہار ہوتا ہو کافروں کے ساتھ دوستی کا. تو اللہ رب العزت فرماتے تلقونا الیہم بالمودت اظہار کرتے ہو تم ان کی طرف بالمودت دوستی کا, وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ یقیناً وہ انکار کر چکے ہیں اس کتاب سے جو آیا ہے تمہارے جو آ چکی ہے تمہارے پاس من الحق حق میں سے. اللہ رب العزت فرماتے وقد کفروا حالانکہ یقیناً کفروا انکار کر چکے ہیں لوگ اس کتاب سے جا اکم جو آ چکی ہے تمہارے پاس میں رب من الحق حق سے. پہلی وجہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ان کے ساتھ عدم تعلق کا, عدم دوستی کا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو, ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہ رکھو. پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے تو یہ لوگ اس کتاب کا انکار کرنے والے, اس کا کیا کرنے والے, اس کا انکار کرنے والے. جس طرح آج دنیا میں جو ہے یہی مسئلہ ہے کہ پہلی بات جو یہ ہے جن کے ساتھ ہم دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں تو کیا لوگ وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں, وہ تو صفائی ہستی سے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو قرآن برس دے جو ہے وہ مناتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو قرآن کو جو ہے وہ جلاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ گٹھر میں جو ہے وہ پھینکنے والے ہیں, اور قرآن کو جو ہے اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ رون ڈالتے ہیں, تو کیا یہ لوگ جو ہے ان کو منع نہیں کر سکتے؟ کیا ایک آدمی جو ہے اپنی ذات میں اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ جو ہے وہ حکومت وقت کی جو ہے تعاون جو ہے وہ شامل حال نہ ہو؟ اتنی بڑی جسارت اور اتنی بڑی جو ہے وہ جرت کون کر سکے گا کہ کسی کے مذہب کی کتاب کو جو ہے وہ کیا کر دے, مبارک کتاب کو جو ہے وہ گٹر میں ڈال, اس کے اوپر جو ہے وہ کڑے ہو کر جو ہے وہ پکچر جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے اس کو فیس بک پہ جو ہے وہ کیا کر لے, اس سوال کو شیئر کرے؟ تو یہ جو ہے حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے اندر جو ہے ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ, ان کے اندر جو ہے وہ کتنی حمیت موجود ہے, ان کے اندر جو ہے وہ کتنی غیرت جو ہے وہ موجود ہے. تو مسلمانوں کے جو ہے وہ غیرت کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں, کبھی جو ہے ایک بہانہ کبھی جو ہے دوسرا بہانہ. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ لوگ کون ہے, وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, اور یقیناً یہ لوگ انکار کر چکے ہیں اس کتاب سے جو آئی ہے تمہارے پاس من الحق کے حق میں سے, یہ قرآن کا جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں. یخرجون الرسول نکالتے ہیں یہ لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے جو تمہارا پالنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرجون الرسول نکالتے ہی یہ لوگ الرسول اللہ کے پیغمبر کو وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. دیکھیے اللہ نے جو ہے یخرجون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ یہ ان کا کام ہوگا, یعنی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بس نکالا تھا. پہلے جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے مشرکین نے نکالا تھا تا قیامت جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے, کبھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نکالیں گے, کبھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا جو ہے وہ جنازہ نکالیں گے, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا جو ہے وہ جنازہ نکالیں گے, کبھی ایک طرح سے جو ہے ان کی جو ہے وہ حیثیت کو مجروح کرنے کی جو ہے وہ ناپاک جسارت اور کوشش کریں گے, اور کبھی دوسرے طریقے سے. جس طرح آپ نے دیکھا ہو وہ لوگ جو انبیاء کرام اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرنے والے ہیں, تو یہ کافر لوگ جن کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے معاہدہ جنگ بندی کا ہے, کافروں کے ساتھ کیا ہے انگلینڈ امریکہ ان کے ساتھ تو ہمارے معاہدے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سلمان رشدی کو ان لوگوں نے جو ہے وہ سر کا خطاب دیا, ان کو جو ہے وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں, جس طرح جو ہے گورڈن براؤن کو جو ہے وہ پروٹوکول ملتا ہے اسی طرح کا پروٹوکول جو ہے ان کے ہاں سلمان رشدی کو ملتا ہے. اسی طرح جو ہے بنگلہ دیش کی ایک تھی جس کا نام تسلیمہ نسرین تھا, اس نے جو ہے اشعار میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کیا, بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, ان کے گھر کو جلایا مگر وہ ان کے ہاتھ نہ لگی. وہی انگلینڈ ان لوگوں نے جو ہے ان کو کیا دیا ویزا دیا اور وہاں پر ان کو سیاسی پناہ سے نوازا. کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ جو ہے وہ معزز رکھتے ہیں, جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں ہمارے پیغمبر کے ہمارے دین کے ہمارے مذہب کے کافر لوگ جو ہے ان کو کیا سمجھتے ہیں, ان کو جو ہے وہ لاڈلے ان کو سمجھتے ہیں, وہ ان کے لاڈلے بن جاتے چہیتے بن جاتے. اور آسان سا کام ہے اگر انگلینڈ یہاں پر جو ہے جو لوگ پیغمبر کی بے عزتی کر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ویزا ملتا ہے, آسانی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ امریکہ کا ویزا جو ہے ملتا ہے, مگر ہمارے حکمرانوں کے اندر تو یہ دمخم موجود نہیں کہ وہ ان کو اس بات پر جو ہے وہ قائل کرے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو معاہدہ ہے تو اس کا کیا معنی ہے, کیا تم ہمارے ہمارا جو دشمن ہوگا کیا اس دشمن کا اطلاق آپ پر نہیں ہوگا, جب ہم آپس میں ایک دوست ہے تو کیا ہمارا جو دشمن ہوگا وہ آپ کا دشمن نہیں ہوگا, ہمارے جو دوست ہے وہ آپ کے بھی دوست ہے اور ہمارا جو دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے, یہی معاہدہ ہے. تو اس کو ہمارے حوالے کیجئے, جس ملک کا ہے اس ملک کے حوالے کیجئے کہ اس پر جو ہے وہ کیا اس پہ ٹرائل چلائے جائے, اس پر مقدمہ جو ہے وہ چلائے جائے, اور اگر وہ جو ہے گناہگار ثابت ہو جائے تو اسلام کے مطابق جو سزا ہے وہ ان کو ملی جائے مل جائے گی. مگر اتنی جرت ہمارے اندر کیا ہے, کیا غلام آقا سے جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے, کیا نوکر جو ہے اپنے خان اپنے ملک اس سے جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم میرے لیے کام کرو, ہم تو غلام بنے ہیں ہم تو نوکر ہیں ہم تو ان کے جو ہے وہ کیا بوٹ پالش کرنے والے ہیں, ہماری کیا عقت ہے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم امریکہ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائیں, ہم نے تو ان کو خدا بنایا ہے کہ پاکستان کی حکومت ان کو ملے گی جن سے امریکہ خوش ہوگا, اور جن سے وہ خوش نہیں ہوں گے ان کو جو ہے وہ کیا لوگ ان کو پسند بھی کرے پھر بھی جو ہے وہ حکومت میں نہیں آنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے کیا پیغمبر کو نکالا, ابھی پیغمبر کی سنت کو نکالتے ہیں, اس کی عزت کا جو ہے وہ جنازہ نکالتے ہیں, اس کے ناموس کی جو ہے وہ کیا بے عزتی کرنے والے, ان کی جو شان ہے جو عظمت ہے ان کو جو ہے وہ کیا کر رہے, ان کو جو ہے پائمال کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا باللہ ربکم, ان تؤمنوا باللہ کہ تم ایمان لاؤ, باللہ اللہ اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر یعنی اللہ کی وحدانیت پر, ربکم جو تمہارا پروردگار, تمہارا کوئی اور جرم تو نہیں ہے, ان لوگوں نے جو ہے وہ تمہیں مکے سے نکالا تو تمہارا کیا جرم تھا, تم سے کیا گناہ جو ہے وہ سرزد ہو چکی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور کوئی گناہ نہیں تھا, گناہ کیا تھا, ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اللہ پر ایمان لانے والے تھے, ایک اللہ پر جو ہے وہ تمہیں ایمان تھا, اسی وجہ سے جو ہے وہ تم نے یہ کام کیا تھا, تمہارے ساتھ جو ہے یہ کام ہوا, جس طرح جو ہے آپ نے سورہ حج میں جو ہے وہ پڑھا تھا 40 نمبر آئے سورہ حج میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ تمہیں نکالا گیا, تم پر جو ہے وہ ظلم کیا گیا, کیوں, اَن يَقُولَ رَبُّنَا اللَّهُ کہ ہمارا پالنے والا جو ہے وہ کون ہے, یہ ایک اللہ ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ مومن کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا رجل مومن کی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام جو ہے وہ فرعون نے بنایا, تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو ہے رجل مومن نے جو تقریر کی تھی تو اس کے اندر بھی اس نے کہا تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, آیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک پالنہار کو ماننے والا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پالنے والا ایک اللہ ہے فرعون نہیں ہے. تو ہر زمانے میں حق پرستوں کی یہی جو ہے کیا ہوا کرتی ہے, یہی جرم, کوئی اور جرم نہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی فرماتے ان تؤمنوا باللہ ربکم, اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ کی وحدانیت پہ جو تمہارا پروردگار ہے, یہی جرم ہے جس کی پاداش میں جو ہے مکہ کے مشرکین نے تمہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے تو سر ان کن تم خرچ تم جہاد فی سبیلی, یہ شرط ہے لا تتخذو کے لیے, نہ بناؤ تم کافروں کو دوست, ان کن تم خرچ تم اگر ہو تم خرچ تم کے نکلے ہو تم جہاد جہاد کے لیے فی سبیلی میرے راستے میں, وابتغاء مرضاتی اور ڈھونڈتے ہو تم مرضاتی میری رضا کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہ کرو, اظہار دوستی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہ کرو, ان کن تم خرچ تم جہاد فی سبیلی اگر ہو تم کہ نکلے ہو تم جہاد کے لیے جہاد کرنے کے لیے فی سبیلی میرے راستے میں, اگر تم سچے معنوں میں جہاد کے لیے جو ہے وہ مکے کو چھوڑ کر جو ہے وہ مدینے میں بس چکے ہو آباد ہو چکے ہو کہ وہاں یہاں سے نکل کر وہاں پر اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کے بعد کافروں سے لڑیں گے, مکہ کے مشرکین سے انتقام لیں گے, وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے, اس وجہ سے تم نے جو ہے وہ مکے کو خیرباد کہا ہے, تو سرون الیہم بالمودتی چھپاتے ہو تم ان کی طرف ان سے بالمودتی دوستی کو, تو سرون الیہم بالمودتی چھپاتے ہو تم الیہم ان کی طرف بالمودتی دوستی کو, چھپ کر جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ تم خط ارسال کرتے ہو اور ان کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی منصوبہ بندی سے جو ہے وہ باخبر کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے تو سرون الیہم بالمودتی چھپاتے ہو تم الیہم ان کی بالمودتی دوستی کو, وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ اور میں خوب جانتا ہوں بِمَا اس کو أَخْفَيْتُمْ جو تم چھپاتے ہو وَمَا اور اس کو أَعْلَنْتُمْ جو تم ظاہر کرتے ہو اگر دل میں جو ہے تم کافروں کی محبت کو چھپا کر رکھے ہو اللہ رب العزت فرماتے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور اگر زبان سے جو ہے تم کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہم اس کو بھی جو ہے وہ جانتے ہیں ایم ایم اے کے گورنمنٹ میں مولویوں کی جو ہے وہ حکومت جو آئی تھی ملا ملٹری الائنس وہ حکومت جو آئی تھی تو آپ کو یہ چیز معلوم تھی کہ اس زمانے میں جو ہے امریکہ نے جو ہے افغانستان پہ یلغار کیا تھا قریب کے دنوں میں جو ہے انہوں نے حملہ کیا لوگوں کے جذبات کو ان لوگوں نے جو ہے وہ کھینچ کیا اور اسی طرح جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کی ریلیاں جو ہے ان لوگوں نے نکالی اور اسی طرح جو ہے ہم امریکہ کے ساتھ یہ کریں گے اور اس صوبے میں جو ہے ہم طالبان کی طرز پر جو ہے وہ یعنی حکومت کا جو ہے وہ نفاذ کریں گے اور یہاں پر ہم اسلام کو جو ہے وہ نافذ کریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کہ خلافت کے نظام کو ہم یہاں پر جو ہے وہ چلائیں گے بادشاہت کو ہم ختم کر کے جو ہے ہم یہاں پر خلافت کا اجرا کریں گے یہ باتیں آپ کو معلوم آپ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے والے تھے پڑھنے والے تھے آپ نے دیکھا مگر وہی ان کا وزیر اعلیٰ اور جب ان کو جو ہے وہ صوبے کی حکومت جو ہے وہ عطا کی گئی تو اس کے بعد وہی لوگ تھے جنہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا امریکہ مخالف لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ کیا کیش کرنے کے لیے ووٹ کو حاصل کیا تو اس کے بعد جو ہے وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جو ہے یہ بیانات آ رہے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے پھر کیا بیانات آ رہے تھے ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہتے اور اسی طرح جو ہے وہ کیا عجیب عجیب سی جو ہے وہ باتیں آ رہی ہیں پھر امریکہ کے خلاف جو ہے کوئی بات بھی نہیں کوئی جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی پروگرام بھی نہیں تھا نہ خلافت کا کوئی جو ہے انہوں نے بات کی تھی نہ جو ہے پانچ سال تو تقریباً وہ لوگ جو ہے وہ چار ساڑھے چار سال حزب بابل کے پیچھے جو ہے وہ لگے رہے حزب بابل آگے تو یہ لوگ پیچھے حزب بابل آگے یہ لوگ اس کے پیچھے حزب بابل آئے گا تو ہم جو ہے وہ شریعت کو نافذ کریں گے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر جو ہے وہ ووٹ لینے والے تھے انہوں نے اسلام کا کوئی کارنامہ کر دیا میں نے کہا ہاں بہت بڑا کارنامہ کر دیا انہوں نے کیا اس نے کہا کیا کارنامہ کیا میں نے کہا پورے صوبے میں جو ہے وہ پورے صوبے میں جمعت المبارک کی نماز کو جو ہے وہ 1:30 بجے مقرر کر دیا کیا کر دیا پورے صوبے میں جمعے کی نماز کو جو ہے ایک ساتھ کر دیا اگر مصروفیت کی وجہ سے ایک مسجد میں آپ کی نماز قضا ہو جائے تو باقی جو ہے آپ کی نماز پھر بھی ختم ہو جائے کیونکہ یہاں پر بھی ڈیٹ وہاں پر بھی ڈیٹ وہاں پر بھی ڈیٹ جب ہر جگہ جو ہے آپ کی نماز 1:30 بجے جو ہے وہ ہوگی 1:30 پر جو ہے وہ نماز ہوگی تو نتیجتاً جو ہے تم نے اچھا کر دیا اور تم نے برا کر دیا افسوس کی بات تو یہ ایک آدمی خود مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ وہ اسلام کو جو ہے وہ کس طرح نافذ کرے گا جگہ بجگہ جو ہے وہ ریلیاں ہوتی اس مرتبہ بھی یہ تھا اور الیکشن سے پہلے اسلام زندہ باد کانفرنس اور اس کے بعد جب اقتدار میں جو ہے وہ پہنچ گئے تو کیا اسمبلی میں جو ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس بڑے نے جو ہم نے آپ کو بڑا مولوی کہتا ہے اس نے جو ہے وہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر کتنی مرتبہ جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اسلام کے نفاذ کا اعلان کیا کتنی مرتبہ سے جو ہے وہ چائے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں اور ہر حکومت کا جو ہے وہ حصہ بن چکے ہیں جتنی ہماری یادداشت ہر حکومت میں جو ہے ان کا برابر کا حصہ جو ہے وہ موجود ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچ کر اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں کتنی مرتبہ انہوں نے جو ہے ہم نے تو آج تک کسی اخبار میں جو ہے وہ نہیں پڑھا کہ اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا اور مطالبہ کر دیا حکومت سے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اگر تم اس ملک میں اسلام کو نافذ کرو ہاں وہ تو ہے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین برائے امور کشمیر یہ تو پہلے تھا اسی طرح پہلے جو ہے وہ پیٹرولیم کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا اس کے بعد جو ہے وہ امور کشمیر کا بنا ابھی تو ہاؤسنگ کی جو ہے وہ منسٹری مانگ رہا تھا, نہیں یہ خود مانگ رہا تھا, ہاؤسنگ کی جو ہے وہ منسٹری جو ہے وہ مانگ رہا تھا, اور دوسرے کے لیے جو ہے مواصلات کی جو ہے وہ مانگ رہا تھا. عجیب سی بات یہ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کیا یہ اسلام کی جو ہے وہ خدمت ہے, کیا یہ اسلام کی جو ہے وہ خدمت ہے کہ ووٹ لے کر جو ہے وہاں پر پہنچ جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تم عیاشیا کرو, تم مستیا کرو, اور تم جو ہے وہ کہو کہ تم نے تو اسلام کا بڑا جو ہے وہ تیر مار دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں, وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور ہم خوب جانتے ہیں اور میں خوب جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو اور اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو. کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ لوگ زبان سے تو اظہار نہیں کرتے کافروں کے ساتھ دوستی کا, مگر دل میں جو ہے وہ کافروں کی محبت کو ان لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم دلوں کے بھید کو بھی جو ہے وہ خوبی جانتے ہیں. تم زبان سے جو ہے امریکہ مرد آباد کی ریلیاں نکالو, مگر دل میں تمہارا کیا ہے, کیا دل میں جو ہے وہ تمہارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے تعلق ہے. تم نے تو بارہا مرتبہ کہا کہ اگر ہم پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے تو داڑھی والے بغیر داڑھی والوں کے جو ہے آپ کے زیادہ کام آئیں گے, اور وہ کارنامے سر انجام دیں گے کہ یہ جو ہے بغیر داڑھی والے بھی کچھ نہیں کر چکے ہیں, ہم اتنا جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. کیونکہ مولوی سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے, مولوی سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے کہ ہم پہ فتوی کفر جو ہے وہ صادر نہ ہو جائے. تو وہ تو جو کام کرے گا وہ تو بالکل جو ہے وہ کیا ڈٹ کے جو ہے وہ کرنے والا ہو. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہم پر اعتماد کیجئے, ہم آپ کا وہ ساتھی اور وفادار بنیں گے کہ اور کسی میں اتنی وفاداری نہیں ہو. تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ زبان سے اظہار دوستی نہیں کرتے مگر دل میں جو ہے وہ دوستی کو چھپاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کلیئر کر دیا, اس بات کو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تم اگر دل کے اندر کافروں کی محبت کو چھپاتے ہو یا زبان سے اظہار دوستی کا نعرہ بلند کرتے ہو, اللہ دونوں کو بخوبی جانتا ہے. وَمَن يَفْعَلُهُ, عام قانون کو سن لیجیے, اللہ رب العزت فرماتے وَمَن يَفْعَلُهُ, اور جس نے کیا اس کام کو, منکم, تم میں سے, فقد ضل سواء السبیل, تو یقیناً بھٹک گیا, گمراہ ہوا, سواء السبیل, سیدھے راستے سے. اللہ رب العزت فرماتے جس کسی نے آئندہ کے لیے یہ کام کر دیا, کافروں کے ساتھ جو ہے وہ راز باز رکھی, کافروں کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھی, کافروں کے ساتھ جو ہے وہ خط و کتابت جو ہے وہ کر دی, کافروں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار دوستی کر دیا, تو اللہ رب العزت فرماتے فقط دل سوا السبیل, تو یقیناً گمراہ ہوا سیدھے راستے سے. اللہ رب العزت اور وجوہات ذکر فرما رہے ان کے ساتھ جو ہے وہ عدم دوستی کا, کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تم تعلق نہ رکھو. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ان یسقفوکم, اللہ رب العزت فرماتے ان یسقفوکم, اگر پالے تم کو, یکونوا لکم اعداء, تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن, ویبسطوا الیکم ایدیہم, اور بڑھائیں گے تمہاری طرف ایدیہم, اپنے ہاتھ تمہارے مارنے کے لیے, وَأَلْسِنَتُهُمْ, اور ان کی زبانیں چلتی ہے بِسُوءِ, گالم گلوچ پر, وَوَدُّوا, اور چاہتے ہیں یہ لوگ, لو تک فرون, کاش کہ تم کافر بن جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یس خفو کو, اگر پالیں یہ لوگ تمہیں, یہ کافر لوگ تمہیں, یکون لکم آدان, تو ہو جائیں گے یہ لوگ آدان تمہارے دشمن. اگر ان لوگوں نے تم پر جو ہے وہ طاقت حاصل کر لی, اگر ان لوگوں نے, ان کافروں نے تمہیں مٹانے کے لیے, تمہیں ختم کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ طاقت آ گئی, تو پھر جو ہے وہ بات بات پر جو ہے وہ تمہیں کیا کریں گے, بات بات پر جو ہے تمہارے لیے جو ہے وہ بانا بنائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اگر آج تمہارے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ختم کرنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. سمجھانے کی نہیں آ رہی. اگر ان کا بس جو ہے وہ چلے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہو جائیں گے, تمہارے دشمن ہو جائیں گے. بات بات پر بہانہ بنا کر جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کا اظہار کریں گے, ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے, بہانہ بنا کر جو ہے ابڑ تخڑ پانی کو جو ہے وہ کیا کریں گے, پانی کو تمہارے لیے گدلا کریں. جس طرح جو ہے میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جو ہے ایک مثال جو ہے پہلے بھی پڑھی تھی کہ دریا کے کنارے جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ دریا تھا, مگر تو بختوں کی لختے ہوئے, ایک چھوٹی سی ندی تھی, تو اس پر جو ہے ایک شیر جو ہے وہ پانی پی رہا تھا, تو اس کے نیچے جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ بھیڑ کا یا بکری کا بچہ وہ بھی پانی پینے میں مصروف تھا. تو جیسے اس نے دیکھ لیا شیر نے تو اس کی نیت خراب ہو گئی, وہ کمزور یا طاقتور, اس نے دیکھ کر جو ہے فوراً اس کو کہہ دیا کہ تم کیوں جو ہے میرے پانی کو جو ہے میرے لیے گدلا کر رہے ہو. تو اس نے کہا ماما میں آپ کے پانی کو کس طرح جو ہے وہ گدلا کر رہا ہوں, آپ کا جھوٹا پانی تو میں پی رہا ہوں اور میں تو آپ سے نیچے جو ہے وہ پانی پی رہا ہوں, تو کس طرح جو ہے وہ میں آپ کے پانی کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہوں, جھوٹا کر رہا ہوں, گدلا کر رہا ہوں. اس نے کہا تم وہ نہیں ہو جس نے میرے دادا کو جو ہے وہ گالی دی تھی. اس نے کہا میں تو تم سے بھی عمر میں کم ہوں, تو تمہارے دادا کے زمانے میں میں کہاں سے تھا. اس نے کہا اچھا تمہاری اتنی جرت کہ مجھے جواب دے رہے ہو. فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے اس کو کیا کر دیا, اس کو ختم کر دیا, کھا گئے اس کو. تو یہ لوگ ہمارا بھی یہی اشر بنائیں گے, کبھی ایک بہانہ بنائیں گے کبھی دوسرا جو ہے وہ بہانہ بنائیں گے کسی طریقے سے جو ہے ہمیں ختم کرنے کے لیے. ان ممالک کو آپ دیکھ لیجیے, عراق کے ساتھ کیا کرتے, کتنے بہانے بنائے, کیمیائی ہتھیار ہے, کیمیکل ویپنز ان کے پاس ہے. کیا آج تک جو ہے کیا کوئی جو ہے کیمیائی ہتھیار ان کے پاس جو ہے وہ برآمد ہوا, ایک بھی برآمد ہوا. جس نے جو ہے ان کو جو ہے وہ دعوت دی تھی اور جن لوگوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ کیمیکل ویپن جو ہے وہ موجود ہے تم حملہ کرو, ان لوگوں نے بھی جو ہے ایکسکیوز کیا ہے کہ ہماری رپورٹ جو تھی یہ غلط تھی, مگر ان کو رپورٹ کی کیا پڑی. وہ تو ویسے جو ہے وہ پانی کو کیا کر رہے تھے, پانی کو گدلا کر رہے تھے عراق والوں کے بارے میں. اسی طرح جو ہے وہ کیا, اور یاد رکھیے عراق کا جو تھا صدام بڑی اچھی حکومت کرنے والا تھا, مگر کبھی کبھار جو ہے وہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کا جو ہے اس کو سزا جو ہے وہ تا عمر پر ملنا شروع ہو جاتی ہے. جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تو ان کے جو دارالحکومت تھا بغداد, تو اس میں جو ہے امریکن اس زمانے کی جو سفیر تھی عورت تھی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھی تھی, امریکہ کا جو سفیر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ میٹنگ, اور ان کو کہا نا یہ کویت جو ہے وہ تمہارا ملک ہے تم آگے بڑھو, اور اس طرح جو ہے اگر تمہیں جو ہے کوئی کمی نظر آ جائے اپنے فوج میں اپنے وسائل میں تو ہم ہیں نا. ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو ابھارا, ان کو جو ہے وہ ترغیب دی کہ تم جاؤ حملہ کرو, تو وہ آگے بڑھ کر اس نے حملہ کر دیا. اور یہ حملہ کرنا تھا کہ پورے گلف کنٹریز جتنے بھی تھے خلیجی ممالک وہ سب کے سب جو ہے وہ ایران اور صدام کے دشمن بن چکے, ایون کہ پاکستان بھی جو ہے اسی حرکت کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ صدام اتنا یعنی اس کے اندر جو ہے اتنی اکتاہٹ جو ہے وہ آ گئی, اتنی جو ہے وہ تکبر ان کے اندر آ گئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ سٹیپ میں جو ہے میں کیا کروں گا, میں سعودی کو سرنڈر کرنے والا ہوں, اس پہ حملہ کرنے والا ہوں. یہ بات اس سے جو ہے اگلوائی کس نے, یہ امریکہ کی کرتوت ہے, امریکہ کو وہاں پر جو ہے وہ چاونی کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کیا کر دیا, کوئی اور تو تانا کہ عراق جیسے منظم فوج کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے لہذا امریکہ خود جو ہے وہ میدان عمل میں کود آیا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے سعودی کی بھی جو ہے وہ تحفظ کرنا چاہتے ہیں, قطر کی بھی تحفظ کرنا چاہتے ہیں, فلاں کی بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ آ کے وہاں پر بیٹھ گئے. تو جب بدماش آ کر جو ہے آپ کے بیٹک اور آپ کے حجرے پہ قابض ہو جائے تو کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ان کو باہر نکالو؟ اور اگر تم شریف بھی ہو اور الٹا کام یہ کر دیا, کام خود کر رہے اپنا کر رہے اور احسان دوسروں پہ جو ہے وہ جتا رہے, ان سے جو ہے وہ پیسے لے رہے, ان سے جو ہے ایک ایک فوجی کی جو ہے وہ تنخواہ لے رہے, اب آپ کے تحفظ کے لیے آپ پر بیٹھے. تو یہ سارا کام, یہ پری پلین منصوبہ تھا, یہ کس نے جو ہے وہ کر دیا؟ یہ جو ہے امریکہ کے کہنے پر صدام جو ہے ان کا کٹ پتلی جو ہے وہ بنا. اس کا کام جب مکمل ہوا تو اس کے بعد اس کو معاف نہیں کیا گیا, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ لوگ. اس کفو کو یقون لکم آدا ان, اگر تمہیں جو ہے وہ پالے قبضے میں تم آ جاؤ, تمہارا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے, تمہیں معاف نہیں کرے, پھر جو ہے وہ تمہیں ختم کرے. قذافی کو بھی آپ نے دیکھا, کرنل قذافی کو, ان کی ابتدا بھی ٹھیک تھی, بری نہیں تھی, ملک کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا نظام جو ہے اس نے جو ہے وہ بلڈ اپ کیا تھا, ایک اچھے نظام کو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کیا تھا. مگر بعد میں جو ہے وہ کیا بنے؟ پہلے وہ کرنل تھے فوج میں, جو ہے وہ کرنل تھے, ایک مجاہد کے روپ میں جو ہے وہ ابھر آئے. بعد میں جو ہے ان کے کیا عورتوں کے کپڑے پہننا شروع کر دیے, اور کانوں میں جو ہے اس نے بالیاں جو ہے وہ پہننی شروع کر دیے. اسی طرح جو ہے وہ کیا سونے اور جواہرات کے جو ہے وہ عورتوں کی طرح انہوں نے ہار پہننے شروع کر دیے, بالکل جو ہے وہ چینج ہو گیا, اور چیزیں بھی جو ہے اس نے شروع کر دی, وہ مستیاں, وہ خر مستیاں, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا وہ عیاشیاں, وہ شراب اور کباب. تو جب کام اس کا جو ہے وہ ختم ہوا, تو کام ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا, اصل میں کمیونزم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے کمیونزم عقیدتاً کمیونزم ہے, ایک ہے وہ وصول معیشت, اس کو جو ہے اپنے معاشرے میں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا, یہ الگ سے فلسفہ ہے دونوں کے درمیان. کمیونزم ایک ہے عقیدہ, عقیدہ کیا دہری بننا, جو مال یہ کیا تھے مارکس تھے کہ کیا بلا تھے, کارل مارکس جو ان کا جو بڑا تھا کارل مارکس, جس نے جو ہے اس فینامینا کو یا اس جو ہے نظریے کو اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو اس نے جو ہے وہ کیا وہ خود جو ہے یعنی وہ تو دہری بھی تھا, اللہ کی ذات کا جو ہے وہ من کرتا, مگر ایک اصول معیشت کو اس نے جو ہے وہ کیا کیا تھا, اس نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا تھا, اس کو جو ہے وہ یعنی کتاب میں جو ہے اس نے لکھی ہے. تو ایک ہے ان ممالک میں جس طرح جو ہے وہ کیا ہے لیبیا ہے یا اور ممالک جو تھے, تو وہ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ لیا تھا, اس کے صرف اصول معیشت کو ان لوگوں نے اپنے ممالک میں جو ہے وہ لاگو کیا تھا. عقیدتاً وہ لوگ جو ہے کمیونسٹ نہیں تھے, عقیدتاً پروپیگنڈا ان کے پیچھے تھا, مگر وہ عقیدتاً جو تھے وہ جو ہے کیا کمیونسٹ نہیں تھے. اسی طرح اور بھی کچھ ممالک اس طرح تاریخ میں جو ہے وہ ملتے ہیں کہ جب اس نے جو ہے یہ فارمولا جو ہے وہ پہ, کیونکہ کیپیٹلزم تو بالکل اسلام کے منافی ہے, یہ تو بالکل جو ہے وہ کیا ہے جاگیردارانہ نظام, یہ تو بالکل جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ منافی ہے. کمیونزم اور اسلام یہ آپس میں جو ہے وہ کیا ہے لگنے والے ہیں, اگر کمیونزم کے اندر کچھ ترامیم کی جائے تو وہ نظام بنے گا جو اسلامی نظام ہے. ہاں یہ جو ہے, اور کچھ اصول کے اندر جو ہے اصول معیشت کے اندر جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ لائی جائیں, اس میں ترمیم کرنے کے بعد اس کو اسلام بنایا جائے, اس کو کیا بنایا جائے گا, اس کو جو ہے وہ اسلام بن جائے گا. تو کرنل قذافی کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو مختلف کام جو ہے وہ کر رہا تھا ان کے لیے, مگر جب اسے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ ابھی ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکلنے والا ہے, کہ ہمارے ہاتھ سے کیا ہے ابھی نکلنے والا ہے, ہمیں آنکھیں جو ہے وہ دکھا رہا ہے, تو ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کے لیے جنرل ضیاء کو جو ہے وہ نکالا, اور جنرل ضیاء پر جو ہے اس نے اعتماد کر دیا تھا کہ یہ تو مولوی کا بیٹا ہے اور مولوی ہے, پہلے جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے, خطبہ بھی جو ہے وہ پڑھتا ہے, دو تین آیت بھی جو ہے وہ پڑھتا ہے, یہ کسی کاتے میں بھی نہیں. اس کو جو ہے وہ آگے کر دی. تو اس نے جو ہے وہ کیا بٹو کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا. جب جنرل ضیاء کا جو ہے وہ کام ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے ان کو ایک نئے ہیرو کی جو ہے وہ ضرورت تھی, تو اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے ان کو بھی ختم کر دیا. یہ نظام اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جب ان کا جو ہے کوئی دوست بنتا ہے تو وہ بڑی اچھائی کے ساتھ, بڑی حسن سلوبی کے ساتھ ان کو اپنا دوست جو ہے وہ بنا دیتے, مگر جب تمہارا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اس کے بعد جو ہے آپ کو ختم کریں گے. اسامہ بن لادن کے ساتھ کیا کریں گے, وہ بھی کسی زمانے میں جو ہے وہ کیا آتے ہیں سی آئی اے کا ایجنٹ تھا, یہ بات بالکل جو ہے کلیئر ہے. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے ان کو اپنا ایرو بنا, یعنی جو ہے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جو جہاد ہو رہی تھی جتنی بھی بین الاقوامی امداد تھی وہ سارا جو ہے وہ اسامہ کے ہاتھ میں آتی تھی اور اس کے ذریعے سے تنظیم ختم ہو رہی تھی. مگر جب اس کا کام جو ہے وہ ختم ہوا, سوویت یونین کو جو ہے وہ شکست ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ طالب اور اسی طرح جو ہے اور لوگ جو ہے وہ افغانستان میں آ گئے, اور پھر وہ جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ یعنی آنکھیں دکھانا شروع کر دیا ان لوگوں نے, تو پھر کیا کر دیا, چن چن کے ایک ایک آدمی کو جو ہے وہ مار دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کیا تھا. اس کے بعد جب ان کا کام ختم ہوا تو کیا بنے, وہی امریکہ ان کے اول نمبر دشمن بن گئے. پھر ان کو چھوڑتے نہیں, پھر ان کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے اس چیز کو کہ کافروں پر کبھی بھی جو ہے وہ اعتماد نہ کیجیے, کافر جو ہے وہ اعتماد کے لوگ نہیں. کہ تم ان پر جو ہے اعتماد کر کے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ کوئی تم اس سے جو ہے کوئی اچھائی کی جو ہے وہ تم, جو اللہ کے بارے میں اچھے نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اچھے نہیں ہے, وہ ان کے نام لیوا لوگوں کے بارے میں جو ہے کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے اگر پا لے تمہیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور بڑھائیں گے یہ لوگ تمہاری طرف أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ تمہارے مارنے کے لیے, تمہارے قتل کے لیے. وہ کیا کریں گے, ہاتھوں کو بڑھائیں گے تمہیں ختم کریں گے. عراق کے ساتھ کر دیا, افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا, سوڈان کے ساتھ کر دیا, اسی طرح اور ممالک ان کے ساتھ جو ہے یہ لوگ یہی کام کرتے. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ اور زبانیں ان کی چلتی ہے بسوئی گالم گلوچ پر, تمہارے خلاف جو ہے وہ بکواس کریں گے, تمہارے خلاف جو ہے وہ کیا کریں گے, تمہارے خلاف جو ہے وہ بکواس کریں گے, تمہارے دین کے بارے میں بکواس کریں گے, تمہاری کتاب کے بارے میں بکواس کریں گے, تمہارے پیغمبر کے بارے میں بکواس کریں گے, تمہارا جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے. بھودو اور چاہتے ہی یہ لوگ دل سے لو تک فرن, کاش کہ تم کفر کر جاؤ. دیکھیے کافروں کے اندر بھی اتنی غیرت ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرتے ہیں مگر اس شرط پر کہ وہ کافر بن جائے. کافروں میں جو ہے یہ کیا ہے, یہ غیرت موجود ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں مگر اس شرط پر کہ یہ کیا بن جائے, یہ کافر بن جائے, تبھی جا کے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ کیا بنائیں, دوست بنائیں گے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی 120 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز راضی ہونے والے نہیں یہود اور نصارہ تم سے یہاں تک کہ تم اپنے نظریے کو چھوڑ کر ان کے نظریے کو اپنا نہ لو. اس وقت تک جو ہے استمع کو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھو کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گی, کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. جب تک تم اپنے دین پر جو ہے وہ ثابت قدم ہو تو وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہے. جب تم اپنے دین کو جو ہے وہ چھوڑ جاؤ گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, وہ تم سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی فرمائے ودو لو تک فرون, چاہتے ہیں یہ لوگ کاش کہ تم کفر کر جاؤ, کاش کہ تم کیا بن جاؤ, کافر بن جاؤ, اس کے بعد دوستی ہوگی. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہیں, پہنچا سکے گی تمہیں ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد, یوم القیامت قیامت کے دن. اگر تم اپنی رشتہ داروں کی تحفظ, اولاد کی تحفظ کی خاطر کافروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رشتہ دار اور اسی طرح جو ہے وہ کیا تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتی. جس طرح حاطب ابن ابی بلتان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام اپنے رشتہ دار یعنی بیوی بچوں ان کی جو ہے وہ کیا ان سے کافروں کی ضرر کو دور کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کی طرف خط بھیجا تھا کہ ان پر جو ہے میری طرف سے احسان ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم اللہ کے حکم کو جو ہے وہ توڑ رہے ہو تو یہ رشتہ داریاں اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یفصل بینکم جدائی لائے گا اللہ بینکم تمہارے درمیان یا یفصل بینکم فیصلہ فرمائے گا اللہ تمہارے درمیان واللہ بما تعملون بصیر اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے. تو اللہ تمہارے درمیان کیا فرمائے گا فیصلہ فرمائے گا. اگر تم نے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی تھی اظہار دوستی کیا تھا پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اگر تم نے اولاد کی خاطر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھا تھا تو قیامت میں تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و ابیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وہاں تو ایک دوسرے سے تم بھاگو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یفصل بینکم جدائی لائے گا اللہ تمہارے درمیان یا یفصل بینکم فیصلہ فرمائے گا اللہ تمہارے درمیان واللہ بما تعملون بصیر اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یا ایھا الذین آمنوا او مومنانو منی سے تاسو دشمنان زما او دشمنان خپل دوستان تلقون الیہم بالمودتی غرزوے تاسو دویتا بالمودتی دوستے لرا اظہار کوے تاسو دویتا د دوستے وقد کفروا بما جاءکم من الحق او حال دارے چ بدا کی سرا انکار کھڑے دے دی پا کتاب بانے چراغ لے دیتا اوستا من الحق داکنا یخرجون الرسول اباسی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام او تاسو مو دے وجنا چی ایمان روڑے دے تاسو پا اللہ بانے چرب ساسو دے کچریے دوستیو سرم کوے کچریے تاسو چراوتی تاسو د جیات کول د پارا پلار زما کی او د پارا د لټولو درزا منتیا زما تو سرونا پټوے تاسو دیتا بل مودتی دوستے لرا او زخ پوی گم پاغ سبانی چ پټوے تاسو او پاغ سو چخکار کوے تاسو او چا چوکرو داکار ساسو نا آئندہ فقد زل سوا السبیل نبدا کی سرا گمراہ شو د صحیح لارنا ای اس قفو کم کچری امومی دیتا سلرا نشیب ساس دشمنان او دب کی دیتا سالا سنخ بل دپارد وجل ساسو و ال سنتا ام بسوئی او جبد دی بسوئی چلی گی پا دے باندے و ودو او خوخی دی لو تک فرونا کاش کی جتا سکو فروکے ہرگز فائدہ بدرن کی تاوستا ارحام کم خپل ولید ساسو بھلا اولادکم او ناولاد ساسو یوم القیامت برزد قیامت یفصل بینکم فیصلبوں کی اللہ پر میں ساسو کی یا جدائی برابری اللہ پر میں ساسو کی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاک سو جتا سو عمل کوے بصیر لدن کے دے